أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. رونو سرنگچ د اجتماعي امور او ضرورياتو څخه یو هم د خپل همسایگانو سره ژوند او گزاره کول دي، او د اسلام مقدس دین هیڅ داسې موضوع نه ده پرې ایښی چې په هغه باره کې دی موږ ته صحیح او سالمه لار نه وي راښوولې. خاصتا آداب، حسن معاشرت، اجتماعي روابط او حقوق. نو خود په اسلامي شریعت کې همسایه ځان ته خاص مراعتونه او حقوق لري چې په دغه بحث کې به د اسلام د سپېڅلي دین په رڼا کې د همسایه حقوق په مختصر ډول سره درته بیان سي. د دغه حقوق مراعتول پر هر مسلمان که ښځه وي که نر لازم او ضروري دي. باید په خپل ورځني ژوند کې یې عملي او پر ځای کې. محترم ورونو، یوه ټولنه د یوه زنځیر په مثل سره ده، او زنځیر هغه وخت قوي او مضبوط کېدلای سي چې د هغه زنځیر حلقې پونډې قوي او سالمې وي. نو د ټولنې د قوت او خوشبختۍ دپاره د هغې ټولنې د افرادو قوت او سلامتیا لازمه او ضروري ده، ځکه افراد د جامعې یا ټولنې دپاره داسې مثال لري لکه حلقې د زنځیر دپاره. که حلقې قوي وي زنځیر قوي دی. همدارنګه که د یوې ټولنې افراد قوي او سالم وه، هغه ټولنه هم قوي او سالمه ده. ورونو، د یوه انسان دپاره ښه ژوند دا دی چې هغه انسان په امن او اطمینان کې ژوند ولري، د خلقو د طرفه آزار نور رسول کیږي، د خوړلو اغوستلو او اوسیدلو د پاره دونه ور ورسیږي چې د ده حاجت او ضرورت په پوره کیږي، او په عین حال کې نفس هم پاک وي او په شرعي احکامو یې فکر روشانه وي. ځکه پس له هغه څخه چې د یو چا نفس پاک سو او په شرعي امورو یې فکر روشانه سو، نو په اسانی او په خپل خوښه سره دې ته آماده دی چې د شریعت و بلونکي ته لبیک ووایي او په شو اخلاقو سره ځان شایسته کی. نو د انسان د ژوند بهتري او شوالی په درو شیانو کې سو. اول، ژوند به یې په امن او اطمینان کې وي، د بیری او آزارو څخه به په امان وي. دوهم، د ژوند احتیاجات به د ضرورت پر اندازه ورسیږي. دریم، دونه علم او ادب بلري چې د الله او بندگانو حقوق ادا کړي او د خیر وکاروته مجهز او آماده وي. کم وخت چې د ټولنې افراد خوش او راضي سو، نو هغه ټولنه بختوره او پرمختللې ټولنه ده. کم وخت چې د ټولنې خوشبختي د افرادو په ښه ژوند پورې تعلق پیدا کوي، نو د ټولنې پر هر فرد دا لازمه ده چې خپل ټول همت ودې ته وګماري چې ټول افراد باید ښه ژوند ولري. محترم وروره، که ته د ټولنې د هر فرد یا افرادو سره دا کومک کولای سي چې هغه په امن کې ژوند وکړي، باید دغه کومک ورسره وکړي. که ته د هغه د ژوند ضرورت ورپوره کولای سي، باید ورپوره یې کړي. که ته دینی او اخلاقی تربیه ورکولای سي، باید دغه تربیه ورکړي. ځکه هغه فرد هم د دغه تربیه په واسطه سره کولای سي چې پر سالمه لار ولاړ سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت حکم هم دادی چې خلق وصلح او اصلاح ته دعوته وي، او الهی دین موږ وهغه روابط ته متوجه کوي بلکې په هغه روابطو سره مو امر کوي چې په هغه سره یو انسان په بل انسان پورې متصل کیږي. څرنګه چې د یوې ټولنې خوشبختی د فرد په خوشبختی او ښه ژوند پورې تعلق لري، نو د اسلام مقدس دین د دغه خوشبخته او ښه ژوند د حاصلولو دپاره ډیر قوانین او یو پر بل حقوق وضع کړي دي. اولا، اسلامي شریعت موږ په انساني ارتباط امر کړی یو چې یو انسان باید د بل انسان سره به له دې څخه چې د هغه دین او مذهب ته وکتل سي ښه او د محبت ډک سلوک ولري. بیا مو د دین او عقیدې د یووالي په تړون سره تړي، انما المؤمنون اخوه، تر هغه وروسته مو د قرابت په رابطه سره نږدې کوي. بیا د استاد او شاګرد ژوند او رابطه، د مشر احترام او پرکشر رحمت او داسې نور ارتباطات، حتی د همسایتوب په نامه مو سره تړي او نږدې کوي. په دغه ټولو روابطو کې اسلام موږ امر کړی یو چې یو د بل آزار نه سره ورسو، یو د بل سره د شر لاري وتړو، او د خیر پر رسولو کې یو د بل سره کومک او همکاري وکړو. د اسلام دین په خپل دعوت کې په دې سره اکتفا و نه کړه یا یې نه د کړه چې یوازې د هغه لویو روابطو مراعت کوي، بلکې د انسانیت او اسلامیت روابط، بلکې د اسلام مقدس دین و هغه کوچنیو او فردي روابطو ته هم خاصه توجه کړې ده، لکه د نسب روابط، د همسایتوب روابط. ځکه دغه کوچنی روابط داسې مثال لري لکه په لوی زنځیر کې حلقې. لوی زنځیر امت مسلمه دی، او لوی زنځیر هغه وخت کامل او قوي کېدلای سي چې حلقې یې پوره سالمی او قوی وي. محترم ورونو، اوس موږ د دغه روابطو د حقوقو په موضوع کې فقط د یوې حلقې یا یو ربط په باره کې بحث او بیان کوو، چې هغه حلقه د همسایتوب حلقه او ربط دی. ورونو، د انسان څخه دا غوښتل کیږي چې و بل هر انسان ته ضرر او آزار و نه رسوي، او د هر حاجت من ضرورت د خپل طاقت او قدرت پر اندازه ورپورک. هر وخت چې انسان ته د نیکی او احسان کولو موقع په لاس ورسي، باید نیکی او احسان وکي. مگر ستا او بل د هر مسلمان څخه دغه نیکی او حقوق هغه وخت په تاکید سره غوښتل کیږي او خامخا به یې کوي چې یو محتاج او اړ یا د نیکی مستحق انسان ستا سره ستا په نزدېکت کې یا ستا پر شاوخوا ژوند کوي او تا ته یې یو نسبت هم کېدی. مثلا خلقو ویل چې دا د فلانی همسایه دی. اسلام، بلکې اسلامي همت او شجاعت، اسلامي اخلاق او آداب پر هر انسان دا لازموي چې خپل همسایه ته خاصه توجه وکړي او خپل همسایگان تر نور حقدارانو د مخه او مقدم کې، د همسایگانو د ضرورتیاتو د پوره کولو د پاره خاص کوشش وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. یعنی جبریل علیه السلام به همیشه د همسایه په باره کې سپارښت را باندې کاوه، تر داسې اندازې چې ما دا فکر او ګمان کاوه چې په میراث کې به شریک وګرځول سي. یعنی همسایه دونه ډیر حقوق درلودل چې ما دا ګمان وکړ چې د الله جل جلاله د طرفه به داسې امر راته راسي چې همسایه د همسایه په میراث کې حق لري. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حدیث د همسایه د حقوق او مراعت کولو په باره کې ډیر جامع حدیث دی او ډیر معناوي تر لاندې کیږي. هیڅ وخت باید هیڅ آزار و همسایه ته ونه رسیږي. بل مقابل، هر وخت چې دی هر خیر او هر کومک په واسه پوره وي، د هغه پر رسولو کې باید هیڅ منع او تاخیر ونه کړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه قول حتى ظننت انه سيورثه پر دې دلالت کوي چې د الله عز وجل د طرفه د همسایه د حقوق ساتنه په ډیر تاکید سره بیانېدل. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره, يعني كسوك پر الله او د قامت پر ورځ ایمان لري نو د خپل همسایه نه ازاروي. بیاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. سبحان الله, رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دريواره په قسم یادول سره وایي په والله ایمان یې ندی راوړی, په والله ایمان یې ندی راوړی, په والله ایمان یې ندی راوړی. خلق ولچا یا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه, هغه څوک چې دده همسایه دده د ضرر څخه نیوی په امان. اوس نو تاسو فکر وکړئ څونه ډیر کارونه دي چې په هغه سره همسایه ته ضرر او آزار رسول کیږي. نو که یو د هغو کارو څخه یو څوک وکړي د چپې اوږې ملائکه یوه به دي ورته لیکي. یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې د یوې ښځې حالات بیان شو چې فلانی شزه په ډیرو المنزو ډیرو روژو ډیرو خیراتو سره مشهوره ده, په ټولو خلقو کې دغه اوصاف نشر او مشهور دي مگر همسایگان ازاروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا په اور کې ده. سبحان الله, د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شار کې یو شزه په ډیر عبادت روژو او خیراتو سره مشهوره ده, هر ځای د دې د عبادتو خبرې کیږي مگر د همسایه د آزارولو په سبب په اور کې ده. د غرنګ یو بل وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یو شزه یاد اسو چې ویل په لوژو المندو لوژو روژو لوژو خیراتو سره مشهوره ده مگر د همسایگانو سره ډیر ښه معامله او گزاره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا په جنت کې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي هغه څوک مؤمن کامل نه دی چې دی په ماړه نس خواړه خوري او د دوه څنګه یا بغل ته یو همسایه وژوي. ورون د همسایه د حقوق د پاره څلور عام اصول او عمده قوانین موجود دي چې نور ټول حقوق کومکونه مراعاتونه تر دغه څلور اصول یا مادو لاندې کیږي. اول, انسان باید هیڅکله خپل همسایه ته ضرر ونه رسوي. دوهم, همسایه باید د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه وساتل سي. دریم, د همسایه سره باید ښه گزاره او کومک وسي. څلرم, د همسایه جفا باید په سړه سینه سره تحمل کړی سي, د خطا او څخه سترګې پټې کړی سي, سهو او خطا یې باید معاف کړی سي. اوس نو هغه اوله ماده یا قانون راواخله چې انسان باید خپل همسایه ته هیڅ کله ضرر او آزار ونه رسوي. ته په دغه خبره کې لږ فکر وکه چې ضرر څونه قسمونه او طریقې لري, خو همسایه ته باید هیڅ قسم ضرر و نه رسیږي. خو زه ستاسې د پوره توجه دپاره د ضرر په نامه دوه شی یادوم چې باید په خاص ډول ځان ځینې وساتل سي. اول دا چې د همسایه و حرم او کورنۍ ته په بد نیت سره و نه کتل سي. ښه متوجه سه چې څه وایم. د همسایه د کورنۍ ښځې او ماشومان باید او واقعا خپل خور او مور لور او اولاد وبلل سي. دوهم دا چې غنی او مالدار همسایه باید خپل غریب او فقیر همسایه ته په سپک سترګه ونه ګوري. لکه نن ورځ چې ځینې داسې کسان سته چې په سالمه تربیه نه دي تربیه سوي, کم وخت چې د یو غریب همسایه کور ته ورسي په هر شی پسخند وي او د حقارت پستر ګورته ګوري. خاصتا دغه مسأله په شوزو کې ډیر رواج لري. حال دا چې د همسایه د حقوقو په مراعتولو کې نر او ښځې سره مساوي دي. نر او ښځه دواړه د همسایه د حقوقو په ساتلو او ادا کولو مکلف دي. د همسایه د حقوقو اول عمده قانون او ماده داسوه چې هیڅ قسم آزار باید ورو نه رسول سي. د همسایه د حقوقو دوهم عمده قانون او ماده دا ده چې همسایه باید د نورو خلقو د تجاوز او آزار څخه وساتل سي. که یو چا ستا و همسایه ته د بدی اراده کړی وي، څونه چې ستا په وسه پوره وي، باید د نورو د تجاوز او بدوی څخه یې وساتي. د خپل همسایه څخه د نورو خلقو بدی او آزار منع کول د نفس د پاکۍ علامه ده. دا چې یو څوک خپل همسایه د دباندنیو مصایبو او آزارو څخه ساتي، دا د انسان پر شرف او همت دلالت کوي. پخوانیو صالحو قومو د همسایه ساتنه د خپل ځان لپاره فخر او شرف باله. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په کوپه کې یو همسایه درلودی چې دغه همسایه یې پینه دوز و، هغه چې د خلقو بوټونه او سپلی ګنډي. د ورځې به ټوله ورځ د باندې په خپله پینه دوزی مشغوله و. ماښام چې به کور ته راتلی، خپل خواړه به یې ورسره راوړل. هغه به په خپل کور کې پخول، د پخولو په کار به مشغوله و. غزلې او بیتونه به یې ورسره ویل. خو دغه همسایه په عین وخت کې شراب هم چشل. ورونو، دغه سګونهونه چې څوک یې په خپل کور کې په پټه سره کوي، خلقو ته یې نشکاره کوي، په دنیا کې جزا نور کول کیږي، ځکه چا پر دغه ګناه نه دی نیولی. په دنیا کې هغه چا ته جزا ورکول کیږي چې دغه کارونه په ښکاره سره کوي، خو دغه پټ ګناهکار جزا په آخرت کې د الله عز وجل سره ده. د امام صاحب دغه پینه دوز همسایه به په کور کې شراب هم چشل، نو خود نشه بسو او بیا به په لوړ آواز غزلی او بیتونه هم ویل. یو بیت چې دغه پینه دوز ډیر وایه او په تکرار سره یې وایه، هغه داسې و: اضاعونی وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد صغر. يعني زي زايع كرم أو سنگ زواني زايع كي داس زواني زايع كي چه دا بدي ورزي دا پار دي أو دا دشمن دا مخنوي دا پار دي. تر هغو بي غزلي أو بيتون ويل تر سوچ بي دبسو. او دا خو معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه صوام او قوام سړی وو. ورځې په علم او روژه سره تیرېدل او شپه یې لمونځ، عبادت، تهجد او دعا وه. امام صاحب هر شپه د دغه همسایه غزلی او آواز اورېدی، مګر څه یې نه ورته ویل او نه یې منع کاوه، ځکه دغه سړی په خپل کور کې دغه کارونه کوي. نه یې حکومت ته عرض کاوه او نه یې همسایه ته شکایت کاوه، تر څو چې یوه شپه دغه آواز ورک سو. امام صاحب په تعجب کې سو او دا تشویش ورته پیدا سو چې همسایه ته یې کم تکلیف نه وي پیښ شوی. نو یې سهار وختي د هغه پوښتنه وکړه. ورته وویل سوه چې هغه د شپې ګزمې ونیوي او اوس بندې دی. امام صاحب د سهار تر لمانځه وروسته فورا پر خپل بوده سپور سو او د کوفې د امیر د کور پر طرف رهي سو. هلته چې ور ورسېدی، د کوفې د امیر د ملاقات غوښتنه یې وکړه. د کوفې امیر ته خبر ورغلی چې د کوفې فقیه امام اعظم د خپل عصر د ټولو مسلمانانو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د ملاقات ته راغلی دی. د کوفې امیر خپلو پیرهدارانو ته وویل ژر اجازه ورکړي او دغه سپور یې راولي، مې پرېږدي چې د خپل بوده څخه کښته سي. پریږدی چې دغه سپور راسي تر څو چې زما دغه فرش د بوده تر پښو لاندې سي. دغه کارونه ټول د امام صاحب د عزت او احترام په سبب کول. پیرهدارانو هم دغه کار وکړي او امیر د امام صاحب د استقبال لپاره مخې ته ورته راغلی. ښه راغلی یې ورته ووایه او امام صاحب په عزت سره کښېناوه. امیر ویل: امر کوه، طلب او حاجت دی څه شي دی؟ امام صاحب ویل یو کوچنی غشتنه لرم، هغه دا چې یو پینه دوز زما هم سایه دی، د شپې غزمې نیولې دی او اوس بندي دی. امیر امر وکی چې پینه دوز خو فورا الکی، او هر هغه څوک چې مو په دغه شپه کې نیولې دی هغه هم ټوله د ابو حنیفه د عزت او احترام په سبب الکی. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د امیر شکر ادا کی او د هغه څخه را رهي سو. هغه پینه دوز تر شا په پسې دی تر څو چې کور ته ورسېدل. اوس پینه دوز غواړي چې د امام صاحب شکریا ادا کړي، نو ویل کور دی ودان، نیکی دی را سره وکړه. خو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و پینه دوز ته وکتل او ویل ځوانه، آیا موږ ضایع کړې؟ چې دا هغه د پینه دوز د بیت پښتنه وه چې هغه به ویل اضاعونی و ای فتن اضاعو لیوم کریهت و سداد و صغر. ځوان پوسو چې امام صاحب زما په نشه شراب چشلو غزلو ویلو په ټولو خبر دی. نو یې فورا ورته وویل یا ضایع خود نکړم بلکې ودې هم ساتلم، زما پالنه دې وکړه. جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. او ځوان د هغه خپل کارو څخه توبه وکړه، بیا یې هیڅ کله شراب چشلو او غزلو ویلو ته رجوع و نکړه. مقصد دا چې د همسایه څخه باید تر خپل وسه او قدرته د باندنی آزارونه او تکلیفونه منع کړه سي. د همسایه په حقوقو کې دریم قانون یا ماده دا و چې د همسایه سره باید شه او نیکه گزاره وسی. د یو انسان د پاره ش همسایه توب یوازې دا نه دی چې خپل آزار د همسایه څخه منع کی، یا دا چې په خپل قوت یا مرتبه د خپل همسایه څخه د نورو آزارونه منع کی، بلکې د ش همسایه توب د پاره یو اصل او قانون دا هم دی چې د همسایه سره بشه او نیکه گزاره هم لري. په غم او شادی کې به یې ځان شریکوي، د اقرباو په وپات کې به یې فاتحې ته ورځي، په واده یا نورو د خوشحالیو په مناسباتو کې به د مبارکۍ ویلو د پاره ورځي، د مریض به یې پوښتنه کوي. کم وخت چې د خپل همسایه سره مخامخ کېږي کوشش کوه چې تر ده د مخه اول ته السلام علیکم ورته ووایه. همسایه ته به د داسې کارو ښوونه او تعلیم کوي چې د هغه د پاره په دینی او دنیوي امورو کې ګټه او فایده ولري. تر خپل وسه به د همسایه عزت او احترام کوي. کستا همسایه محتاج وو مادي کومک به ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د همسایه سره کومک کول د ایمانی او اسلامي خویو او عادتو څخه بللې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني كسوك پر الله او د آخرت پر رز ایمان لري نو د همسایه اکرام دي کوي. سبحان الله، د همسایه سره ښه ژوند کول، د همسایه سره ښه تعلقات لرل، د همسایه سره همدردي د ایمان او اسلام د علامو څخه دي. الله جل جلاله فرمائي وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. داد سورة النساء شپور ديش نمبر آياتي. سبحان الله، ده اسلام مقدس دين څونه د رحمت او شفقت، همدردی او همکاری څخه ډک دین دی. تاسو وګورئ په دغه یو آیات شریف کې موږ د ټولو هغه کسانو سره چې موږ په خپل ژوند کې ورسره مخامخ کیږو یا تعلق ورسره لرو په ښه ژوند او نیکی امر کړی سوی یو. که څه هم دغه مخامخ کېدل مو د ډیر وخت لپاره وي یا د څو لحظو لپاره وي، الله جل جلاله په دغه آیات شریف کې موږ امر کوي چې د خپل مور او پلار سره نیکی کوي، د خپل خپلوانو او اقرباو سره نیکی کوي، د یتیمانو سره نیکی کوي، د مسکینانو سره نیکی کوي، د نږدې همسایگانو سره نیکی کوي، د لیرې همسایگانو سره نیکی کوي، د څنګ د ملګرو سره نیکی کوي، د مسافر سره نیکی کوي، او د هغه چا سره نیکی کوي چې تاسې مالکان یاست، دا نو کمینځي او مریان وي، کنوکران او حیوانات وي. ورونو، جاری ذی القربا و هغه همسایه ته ویل کیږي چې کورونه یې سره مشتي او نږدې وي، یا دا چې همسایه خو وي او قریب هم وي. او جار الجنوب په اصطلاح کې وهغه همسایه ته ویل کیږي چې کورونه یې یو څه سره لري وي، په یوه کلي یا یوه کوڅه کې سره اوسیږي خو د کورو په مابین کې یې یو څه فاصله وي. او صاحب بالجنب هغه ملګري ته ویل کیږي چې په سفر کې دي د لارې ملګری وي، یا په سبق کې دي هم سنفي وي، یا د یوه کسب په زده کولو کې دي ملګری وي. مقصد په صاحب بالجنب کې د سفر او حضر ملګری، د کاروبار رفیقان او شریکان، د یوه بادار نوکران، د یوه استاد شاگردان، د فابریکې او کارخانه انډیوالان، ملګری او آشنایان ټول داخل دي. نو هغه کسان چې د قران مجید په آدابو خپل ځانونه مؤدب او شایسته کوي، په هر حال کې د همسایه د حقوقو ساتنه کوي. مجاهد رحمت الله علیه وای، زه په داسې وخت کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره وم چې مرییه پسه حلال کړی وو او پوستاوه. عبد الله رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا غلام، کم وخت چې د پسه پوست کی، هغه زموږ يهودي همسایه څخه شروع په وکه، یعنی چې خیراتویه اول وهغه يهودي همسایه ته برخه او حصه ورکه. او دغه خبره یې څو واره په تکرار سره ورته وکړه. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه حدیث شریف ووایه چې فرمایي، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ورونو، د قران مجید په آداب سره مؤدب خلق د همسایه د حقوق مراعت کوي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وايي، کیا وشزه د دوو صالح انصارو د کورو په مابین کې واړوي، دا پروا نه کیږي چې ولې د مور او پلار سره نه واړول، یعنی د صالحه همسایگانو په وجود کې مور او پلار ته ضرورت نه پاتې کیږي. هغه امن او اطمینان چې د مور او پلار سره حسوي، څونه شفقت او همدردی چې د مور او پلار څخه ویني د شو همسایگانو په مابین کې، هغه اطمینان او هغه شفقت په وجود راځي. په خوانیو عربو د همسایه په اکرام سره داسې فخر کاوه لکه د میلمه په عزت او اکرام سره چې کاوه. قيس ابن عاصم واخبل شذ تواي، اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له اكيلا فانني لست اكله وحدي اخا طارقا او جار بيت فانني اخاف مذمات احاديث من بعدي. قيس ابن عاصم واخبل شذ تواي، کم وخت چې خواړه جوړ کې نو په خوړن کې پسې هم وګرځه، ځکه زه یوازې هغه خواړه نه خورم، یا به یو میلمه ورور را سره وي، یا به د کور همسایه، ځکه زه تر ما وروسته د راتلونکو خلقو د بدویلو څخه بیریږم. او یو بل شاعر وایي، سأقده من قدري نصيبا لجارتي وإن كان ما فيها كفافا على أهلي. إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلا لم تشاركه في الفضل. يعني ذا وخبل همسايته دخبل ديغا سخه حساور كوم، كسه هم پدغ ديك دون خواروي چه وازز ما ده كورني بسيج، كچير تخبل ملگري پلش شكي نكي در سر شرك، نو په ډیر کې هم ندر سره شریکوي. د هغه نیکوی څخه چې ته یې باید خپل همسایه سره وکړې، یو هم دا دی چې دغه راتلونکي شیان د غوښتنې په وخت کې ورکې، لکه اور، مالګه، اوبه. او که دې همسایه د کور هغه سامان په اعاره در څخه وغواړي چې عادتن یې خلق یو د بل سره ورکوي، لکه دیګ، چاړه، غابونه، ګلاسونه، غلبیل او داسې نور د کور سامان، باید خامخا یې ورکې. اعاره داده چې وایي دغه فلانی شی د استعمال د پاره راکه چې کار مې خلاصو بیرته یې درته راوړم. او ډیر مفسرین د الله جل جلاله د هغه قول چې فرمایي ويمنعون الماعون ترجمه په دغه شیانو سره کوي، لوشي، رسۍ، تبر، یوم، اره، غلبیل، اوبه، مالګه، اوړه، ستن او تار، ځکه د دغو شیانو منع کول د انسان پر بخل او بد طبیعت دلالت کوي. د همسایه د حقوقو څلرم اصل او قانون داوو چې د همسایه د آزار یا بد اخلاقیو زغم او تحمل بکوي. هو دا د یو انسان فضیلت دی چې همسایه ته آزار و نه رسوي. دا فضیلت دی چې د همسایه څخه د نورو د باندنیو خلقو آزارونه منع کړي او پرې نږدې چې یو څوک د دوه همسایه ته په بدی سره لاس ور لطفا فتا واړوه.